चलिए रुको के मेन पॉइंट्स लिखते हैं। रुको नंबर 16 के टॉपिक है बादशाह का ख्वाब। पांच मेन पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है बादशाह का ख्वाब। दो पॉइंट है इसके अंदर। सात मोटी गायें सात दुबली गायें को खा रही हैं। अनाज की सात बालियां हरी हैं और दूसरी सात सूखी। दूसरा पॉइंट है दरबारियों का जवाब। दो पॉइंट्स हैं इसके भी। बड़ा गंदा ख्वाब है। हम इस तरह के ख्वाबों का मतलब नहीं जानते। तीसरा पॉइंट है शाही साकी की पेशकश। मैं ताबीर बताऊंगा। मुझे कैद खाने में यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास भेज दीजिए। चौथा पॉइंट है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से साकी की दरख्वास्त। ख्वाब की ताबीर बता दीजिए। पांचवा पॉइंट है ख्वाब की ताबीर। इसके अंदर पांच नुक्ते। ख्वाब का पहला हिस्सा, 7 बरस लगातार खेती बाड़ी करोगे। अपनी फसलों में से थोड़ा हिस्सा इस्तेमाल करो, बाकी हिस्सा बालियों में रहने दो। ख्वाब का दूसरा हिस्सा, 7 बरस सख्त आएंगे, इनमें ये गल्ला खा लिया जाएगा। एक साल ऐसा आएगा जब खूब फसलें होंगी। पसंदीदा रवैये देखेंगे। ख्वाब की ताबीर सही बताना। किसी को ऐ दोस्त कहकर पुकारना और उसकी खूबी से उसको पुकारना। बगैर किसी शर्त के ख्वाब की ताबीर बता देना। ताबीर के साथ साथ तदबीर भी सिखाना। नापसंदीदा रवैये, सिर्फ अपने मतलब के वक्त किसी को याद करना। जो बात समझ ना आए उसको शैतानी बात कहना। अमल की यही बात है कि अल्लाह ताला को भी फरियाद रस समझना है। हर वक्त इस चीज़ को जहन में रखना है कि दुआओं को सुनने वाला सिर्फ अल्लाह ताला ही है, और अपने आप को चेक करते रहना है कि क्या वाकई मैं अल्लाह ही को फरियाद रस समझती हूँ, क्या मैं अल्लाह के सिवा औरों से तो दुआएं नहीं मांगती, और क्या मैं अपने रोज़मर्रा के मामूलात में इंसानों की तरफ तो नहीं देखती। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون